reklamy. Jest 3 kwietnia, to poniedziałek, minęła godzina 13. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent Ukrainy będzie w środę z oficjalną wizytą w Polsce. O gospodarce w Toruniu trwa tam Welconomy Forum. Ponad 230 ton żywności zebrała Caritas w przedświątecznej akcji. Zapowiadana wizyta prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce to przejaw dobrej współpracy polsko-ukraińskiej, podkreśla rzecznik PiSu. Rafał Bochenek stwierdził, że Polska i Ukraina muszą się wzajemnie wspierać. Musimy budować ten sojusz, ponieważ wiemy doskonale, że Ukraina dzisiaj walczy za wolność naszą, jak i również całej Europy. To nie pierwsze spotkanie przecież naszych liderów, bo wielokrotnie pan prezydent Andrzej Duda był gościem już pana prezydenta Zełenskiego na Ukrainie. Również wielokrotnie panowie spotykali się kuluarowo w Rzeszowie, bo to również to było takie miejsce, z którego pan Zełenski wylatywał, czy był transportowany do innych państw europejskich. Spotkania takowe się już odbywały i to myślę, że będzie kontynuacja oczywiście tych rozmów, które w ostatnim czasie już wielokrotnie były prowadzone. Rozmów dotyczących dalszej współpracy polsko-ukraińskiej. Przywódca Ukrainy przyjedzie w środę z oficjalną wizytą do Warszawy. Spotka się z prezydentem i premierem. Wieczorem na Zamku Królewskim odbędzie się spotkanie z Polakami i Ukraińcami, podczas którego Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski wygłoszą przemówienia. Premier Mateusz Morawiecki uważa, że państwo nie może być postrzegane jako wróg przedsiębiorców. Podczas 30. Welconomy Forum w Toruniu powiedział, że żyjemy w czasach przełomu gospodarczego i geopolitycznego. Wyraził nadzieję, że dyskusję o gospodarce uda się wyciągnąć poza nawias sporu politycznego. Premier powiedział, że czasy przełomu gospodarczego mają związek nie tylko z wojną na Ukrainie. Podkreślał, że już wcześniej trzęsły się w posadach założenia globalizacji. Chodzi między innymi o pogląd, że kapitał nie ma narodowości. Wiemy doskonale, że tak nie jest, że wraz z kapitałem może przyjść rozchwianie gospodarcze, że kapitał ma narodowość. Wśród sukcesów rządu premier wyliczał między innymi naprawę finansów publicznych, ocalenie milionów miejsc pracy, spadek bezrobocia, przyciąganie kapitału zagranicznego. W opinii szefa rządu wiele jeszcze jednak można zrobić w obszarze między innymi stabilności prawa i przewidywalności regulacji. System podatkowy wymaga daleko idącego uproszczenia. To jest na pewno coś, co jeszcze nas czeka. Premier powiedział, że dyskusje o gospodarce powinno się wprowadzić na poziom zgody narodowej. Zaznaczył, że wierzy w to, iż pomimo temperatury politycznej, w którą wchodzimy przed wyborami, jest to możliwe. Sylwia Białek, Polskie Radio. Zwolnienia grupowe w zakładach Signify w Pile. Pracę ma stracić 370 osób. To około 12% zatrudnionych w pilskich zakładach. Jak mówi dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pile Ewa Dorna, zawiadomienie o zwolnieniach grupowych wpłynęło do urzędu w piątek. Zawiadomiono, że zwolnienia będą dotyczyć 370 pracowników. Przede wszystkim są to pracownicy produkcji, poza tym kierownicy średniego i wyższego szczebla zarządzania. Zwolnienia będą dokonywane od kwietnia do września. W tej chwili ustalane są związkami zawodowymi, jeśli chodzi o typowanie osób i przysługujące uprawnienia. Urząd zapewnia wsparcie dla osób, które stracą pracę. Przedstawiciele firmy Signify tłumaczą, że przedsiębiorstwo kontynuuje procesy zmian technologicznych. Planuje przejście z produktów konwencjonalnych na energooszczędne oraz usługi. Elementem tej zmiany jest transformacja zakładów, przez co spada zapotrzebowanie na wiele stanowisk na liniach produkcyjnych tradycyjnego oświetlenia. Ponad 230 ton żywności zebrała Caritas Polska w ramach akcji Tak Pomagam. Przed Wielkanocą dary trafią do potrzebujących, przypomina Maciej Dubicki z organizacji. W tej edycji udało się zebrać w Polsce około 230 ton żywności. Sumując te wszystkie edycje, bo to była 22. edycja tej akcji, to razem już blisko 7,5 tysiąca ton żywności. To bardzo wiele. To kilkaset tirów, w których moglibyśmy tą żywność spakować i przewieźć do ponad miliona osób potrzebujących, które w ten sposób otrzymały wsparcie. Dziękujemy wszystkim darczyńcom. To dla nas bardzo istotne wsparcie. Żywność zebrana podczas akcji trafi też do jadłodajni Caritas, która przygotowuje świąteczne posiłki. Słuchowisko Teatru Polskiego Radia To Słowo Marty Rebzdy zdobyło pierwszą nagrodę na UK International Audio Drama Festival w brytyjskim Canterbury. Zachwyciło tegoroczne jury festiwalu, opowiada autorka.

accidentally in love. Accidentally in love. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nagły rozbłysk prosto w oczy z siłą atomowych bomb. Stary motyw, duszny pokój, nie ma jak oddechu wziąć. Nie będzie łatwiej, jeśli masz już dość. Potrzeba zmiany mija szybko, bo ja wiem o tym, ty wiesz o tym, że to nigdy nie był błąd. Nie przepraszałem za często. Właściwy słów. A Państwo słuchają Trójki do trzeciej. W połowie kwietnia swoją kinową premierę będzie miał film Prawdziwe życie aniołów z Krzysztofem Globiszem w roli głównej. Wcześniej będzie można go zobaczyć na pokazach przedpremierowych w Krakowie, bo to opowieść ściśle związana z tym miastem. Z Marynią Gierat, szefową kina pod Baranami, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Fajny film. To ciągle jeszcze przedpremierowy pokaz i właściwie jedna z pierwszych okazji, by zobaczyć film tak mocno związany z Krakowem. Tak, bardzo się cieszę na pokazy przedpremierowe filmu Prawdziwe życie aniołów, no bo rzeczywiście nie mogło być chyba filmu bardziej związanego z Krakowem, tak jak mówisz, w Krakowie nakręcony, choć były też wycieczki w Tatry, no i powrót Artura Barona Więcka do jego historii o aniele w Krakowie, którą znamy sprzed wielu lat. To może właśnie warto przypomnieć, bo z tymi aniołami to już mogliśmy się spotykać wcześniej. Tak, ja sobie już musiałam naprawdę sprawdzić datę premiery filmu Anioł w Krakowie. To jest 2002 rok, czyli no 20 lat temu z hakiem, kiedy pojawiła się ta historia anioła granego przez Krzysztofa Globisza, który za karę strącony z nieba pierwotnie do Holandii, ale ląduje w Polsce, w Krakowie i tutaj przeżywa różne historie. 20 lat z tą historią, która później zresztą była też kontynuowana w filmie Zakochany Anioł. Znowu trochę czasu minęło i teraz mamy prawdziwe życie aniołów. Tak, i specjalny film, głównie ze względu na osobę Krzysztofa Globisza oczywiście, naszego ukochanego krakowskiego aktora, który był tak znakomitym bohaterem tych pierwszych dwóch filmów, Anioła w Krakowie i Zakochanego Anioła, i który w 2014 roku, też to już kawał czasu temu, ucierpiał udar i na skutek tego udaru miał trudności z mówieniem, cierpi na afazję, ale właściwie wciąż wychodzi z tej przypadłości i wraca na scenę, wraca do teatru i wrócił do kina właśnie. Bo to jest też film o tej ogromnej determinacji Krzysztofa Globisza, by wrócić tam, gdzie jego naturalne miejsce. Tak, ten film jest inspirowany właśnie historią, opowiada o aktorze, który właśnie doświadcza udaru i próbuje się z tego podnieść przede wszystkim za sprawą swojej żony, która w filmie grana jest przez Kingę Price. No to jest tak naprawdę odzwierciedlenie tego, co działo się w rzeczywistości, więc ta historia tym razem pokazana w filmie Prawdziwe życie aniołów jest jeszcze bardziej poruszająca, jeszcze bardziej wzruszająca, bo rzeczywiście tak się stało. No i jest okazja, by już teraz zobaczyć ten najnowszy film Artura Barona Więcka. Pierwsza okazja dzisiaj, a niedługo kolejna i wciąż przedpremierowa. My zapraszamy już dzisiaj na pokaz, którego gościem będzie reżyser Artur Baron Więcek oraz producentka filmu, też z Krakowa, Aneta Zagórska. Spotkają się z publicznością po dzisiejszej przedpremierze. No ale ja też zapraszam na drugi pokaz przedpremierowy w środę w naszym cyklu Dojrzałe Kino, gdzie spotykają się co tydzień o godzinie 11 seniorzy, którzy również właśnie przedpremierowo zobaczą film i też spotkają się z reżyserem i z producentką. Bardzo zachęcam, bo jest to niezwykle ciepły i pokrzepiający film. Ale mamy też dobrą informację dla kinomanów w całej Polsce, bo już niedługo film będzie miał swoją oficjalną premierę. Zaraz po świętach, 14 kwietnia, film wchodzi na kinowe ekrany. Prawdziwe życie aniołów już niebawem. A z filmoznawczynią Marią Gierat z krakowskiego kina Pod Baranami w Trójce rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Do trzeciej. Za nami 52. wydanie listy przebojów Trójki, więc proszę odwiedzić naszą internetową stronę, żeby zobaczyć, jak wygląda 30 w zestawieniu. No i te trzy propozycje, czyli trzy piosenki, które co tydzień bardzo liczą na to, że znajdą się w regularnym zestawieniu. Ja szybciutko przypomnę. To Jason Mraz i utwór You Might Like It, to Katie Melua i utwór Quiet Moves oraz Matchbox 20 i White Dogs Running in a Slow Dream. Te trzy piosenki bardzo chciałyby znaleźć się w regularnym zestawieniu, więc proszę rozważyć ewentualnie głosowanie właśnie również na nie. Głosujemy na dwa sposoby: LPT Polskie Radio.pl albo używając naszej aplikacji. I tu mała korekta w tym tygodniu, no bo wiadomo, święta za pasem. W związku z tym w najbliższy piątek listy nie będzie, ale będzie w poniedziałek, w lany poniedziałek. W związku z tym i głosować będzie można dłużej, do poniedziałku, do 10 kwietnia, do godziny 12. Czekamy na Państwa głosy, a lista 10 kwietnia od godziny 19. Zapraszam serdecznie na 53. wydanie. Oczywiście, które Państwo najpierw skrupulatnie ułożą głosując. Ja chciałem Państwu teraz przypomnieć utwór z 52. wydania. Piosenkę, która awansowała tak jak żadna inna, bo to było aż plus 11, ostatecznie na miejscu 12, wylądował Michael Patrick Kelly i jego Wonders. I know that you can't see your tomorrow.

ktoś mnie spyta czego, czego się najbardziej boję, powiem, że samotnych nocy i woję. Mimo to, gdy wróżę z gwiazd, wychodzi mi, że przed nami Słuchają Państwo Trójki do trzeciej poli, chromowane i złocone dzieła sztuki pochodzące z kościoła w Chodowicy nieopodal Lwowa. Pokazywane były do tej pory na przykład w paryskim Luwrze czy w Pałacu Zimowym w Wiedniu, a teraz trafiły na Zamek Królewski na Wawelu. Naszym gościem jest Andrzej Betlej, czyli dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie dyrektorze, zanim porozmawiamy o samej wystawie, ja bym chciał, abyśmy słuchaczom może przybliżyli odrobinę losy kościoła w Chodowicy pod Lwowem, bo gdyby nie dramatyczne losy, no to prawdopodobnie tej wystawy by nie było. Rzeczywiście tak. Kościół parafialny w Chodowicy, tak naprawdę to jest 2 kilometry od obecnej granicy administracyjnej miasta, podzielił los kościołów na dawnych ziemiach wschodnich, dawnej Rzeczpospolitej, większości kościołów po prostu. On został zamknięty w 1946. Wówczas parafianie wyjechali z Chodowicy, zabierając jeden element wyposażenia tego kościoła. Natomiast kościół, no, stał pusty, użytkowany był jako magazyn zboża, a w latach 60. Lwowska Galeria Obrazów, która obecnie nazywa się Lwowską Galerią Sztuk, zabezpieczyła znajdujące się tam elementy wyposażenia, czyli rzeźby. Kościół nadal stał pusty do lat 70., kiedy to zgodnie z opowieścią pionierzy sowieccy rozpalili ognisko we wnętrzu kościoła. I od tego momentu datuje się postępujący, cały czas trwający do dnia dzisiejszego proces degradacji tej budowli, która w chwili obecnej nie tylko nie ma dachów, ale również już właściwie nie ma sklepień. We wnętrzu widoczne są resztki świetności, czyli pozostałości fresków i tyle. Rzeźby natomiast, które trafiły do Lwowskiej Galerii Obrazów, przepraszam, Lwowskiej Galerii Sztuk, najpierw były przechowywane w magazynach muzealnych w Olesku, a od lat 90. w specjalnie dedykowanym najwybitniejszemu rzeźbiarzowi Lwowskiej Szkoły Rzeźbiarskiej XVIII wieku, oddziale tego muzeum, który znajduje się w dawnym kościele Klarysek. Jest to oddział Muzeum Jana Jerzego Pincla. No dobrze, panie dyrektorze, teraz proszę nam powiedzieć, co jest wyjątkowego w tych rzeźbach i takiego wartościowego, że najpierw z muzeum w Lwowie rzeźby trafiły do Luwru czy do Wiednia, a teraz na Wawel? Przede wszystkim, no, może to zabrzmi trochę zbyt oczywiście, ale mamy do czynienia z najwybitniejszą rzeźbą drewnianą XVIII wieku. To jest rzeźba odznaczająca się bardzo charakterystyczną stylistyką, takich ostro ciętych, metalicznie giętych szat ze wyjątkowo genialnie opracowanymi elementami anatomii i fizjonomii. Można powiedzieć, mamy do czynienia z rzeźbą obdarzoną niewiarygodną dawką ekspresji i wirtuozerii opracowania. Są to rzeźby, które po prostu przemawiają wielkim ładunkiem uczuć, emocji. Trudno tutaj tak naprawdę krótko na antenie scharakteryzować cały fenomen, ale patrząc na te rzeźby, można mówić o pewnego rodzaju spektaklu, można mówić o teatrze, można mówić o ekstazie wewnętrznej tych figur. Są to rzeźby autentycznie przejmujące i rzeczywiście na najwyższym poziomie wykonania. No, w związku z tym, co pan mówi, to zakładam, że też eksponowanie ich musi być w jakiś sposób szczególny przygotowane, więc proszę powiedzieć o tym, co czeka na odwiedzających Zamek Królewski na Wawelu. Staraliśmy się w naszych wnętrzach dokonać pewnej takiej wirtualnej rekonstrukcji ołtarza głównego kościoła w Chodowicy i tak naprawdę dominującym elementem całej scenografii jest wielki krzyż adorowany przez figury dwóch aniołów. Postacie Matki Boskiej, świętego Jana oraz dwie grupy rzeźbiarskie przedstawiające ofiarę Abrahama, czyli ofiarowanie Izaaka oraz postać Samsona rozdzierającego paszczę lwu. To taka wirtualna, może nie do końca wirtualna, ale rekonstrukcja tego dzieła, które można w tej pierwotnej wersji określić jako najdoskonalsze wcielenie czegoś, co łączy się z pojęciem sztuki XVIII wieku, dzieła totalnego, łączącego rzeźbę, architekturę, malarstwo i światło. I tutaj rzeczywiście przyłożyliśmy wielką wagę do tego, aby dzieła te wydobywały się i żeby można było poznać te rzeczywiście cudownie opracowane ręce, nogi, a zwłaszcza twarze. Właśnie twarze, które można wręcz określić mianem ekstatycznych. Mhm. Panie dyrektorze, w związku z tym, bo wystawa już się rozpoczęła, do kiedy będzie można ją podziwiać? No i zapraszamy, rozumiem, do zwiedzania. Tak. Rzeźby te przyjechały w ramach współpracy z Lwowską Galerią Sztuki, która w ten sposób zabezpiecza te obiekty. Natomiast ona będzie trwała aż do 22 października. O, czyli będzie okazja na przykład, odwiedzając Kraków w wakacje, żeby odwiedzić również Zamek Królewski na Wawelu i podziwiać tę wystawę, na którą serdecznie zapraszał dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu, Andrzej Betlej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję i zapraszam. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. In the ceiling, oh baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? Sugar, how you get so fly? Sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly? Sugar, how you get so fly? Sweet talking lady, love how you entice, you entice. Sugar with just the right amount of spice. I'm in the loop and everyone's desire. She's out to get you, you can't run, you can't hide. She's something mystical, they call her lies. I say, so far from typical, but take my advice. Before you play with fire, do think twice. And if you get burned, well, baby, don't you be surprised. Lifting, drifting higher than the ceiling. Oh, baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? Za 13 minut będzie godzina 14. Państwo słuchają Trójki do trzeciej. Kilka minut temu rozmawiałem w Trójce z dyrektorem Zamku Królewskiego na Wawelu. Rozmawialiśmy o bardzo ciekawej wystawie rzeźb zabezpieczonych z kościoła w Chodowicy nieopodal Lwowa. Kościoła, który już właściwie nie istnieje, bo został zniszczony, ale rzeźby udało się zabezpieczyć. A że to są dzieła, to trafiły na przykład do paryskiego Luwru. I teraz będzie już można je podziwiać na Zamku Królewskim na Wawelu. Natomiast teraz w Trójce porozmawiamy o tematyce dziecięcej w sztuce. O niej opowie za chwilę Katarzyna Cygler, która zresztą też zaprosi Państwa na dość ciekawą wystawę. Trójkowy felieton kulturalny. Dzień dobry Państwu. Kiedy artysta sięga po tematykę dziecięcą, natychmiast nasze odbiorcy uczucia intensyfikują się. Intensyfikuje się odbieranie piękna. Budzą się takie emocje jak zachwyt, delikatność, wrażliwość. Intensyfikuje się również odbieranie cierpienia. Każdy element przeżywania i jasnego, i ciemnego świata jest mocniejszy. Wraz z dzieckiem pojawia się to, co piękne. Rozczulenie, uśmiech, wzruszenie, bunt. Wszystko to pojawia się w naszych sercach, kiedy patrzymy na maleńkie twarzyczki pełne beztroski albo ciężaru, smutku. Motyw dziecka potęguje odbiór przeżywanego obrazu, czy to malarskiego, czy słownego. I to bez względu, w jakim stylu, na przykład malarskim, nie tworzyliby artyści, czy to miałby być Picasso i jego macierzyństwo, czy postaci dziecięce w wykonaniu Olgi Boznańskiej, jak Dziewczynka z chryzantemami, czy portrety dziecięce Stanisława Wyspiańskiego, czy obrazy Diego Velázqueza, jak Mała Infantka. Czas dziecka jest inny, wszystko jest większe, intensywniejsze, nowe, wyjątkowe. Tymczasem nam, dorosłym, czas zaczyna się zlewać w którymś momencie, dni zaczynają przypominać siebie nawzajem, a umiejętność przeżywania na nowo, od nowa każdego wschodu i zachodu słońca wymaga pracy, uważności, wysiłku potrzebnego, żeby zauważyć piękno i niepowtarzalność każdej minuty. W warszawskiej Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki trwa wystawa pod tytułem Drugiej wiosny nie będzie. Dzieci i sztuka w XX i XXI wieku. Niewątpliwie od początków XX wieku myślenie o dziecku, myślenie o odpowiedzialności, świadomość związana z rozwojem człowieka jest znacząca, co wcale nie znaczy, że jesteśmy mądrzejsi od naszych dziadów i pradziadów w praktyce. Twórcy wystawy przywołują pracę twórców nowoczesnej pedagogiki, takich jak Maria Montessori, Janusz Korczak czy Celestyn Freinet. Prezentowane są różne prace z lat 20., 30. XX wieku i bardzo współczesne. Zastanowić się nad czasem zawsze warto. Drugiej wiosny nie będzie. Dzieci i sztuka w XX i XXI wieku w Narodowej Galerii Zachęta w Warszawie. Może warto odwiedzić. Dobrego dnia, Katarzyna Cykler. Trójkowy felieton kulturalny.